Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ogólnie o stanie wiedzy przed komisją weryfikacyjną zeznaje przewodnicząca Warszawskiej Rady Miejskiej. Lepiej późno czy wcale? Władimir Putin spotkał się z mieszkańcami Kemerowa, gdzie w pożarze zginęły 64 osoby. Lekarze zgodzili się na przesłuchanie Tomasza J., podejrzanego w sprawie zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu. Przewodnicząca Warszawskiej Rady Miejskiej zeznaje przed komisją weryfikacyjną. W ramach rozprawy o tzw. charakterze ogólnym członkowie komisji chcą poznać stan jej wiedzy na temat reprywatyzacji stołecznych nieruchomości. Zeznaniom w siedzibie Prokuratury Krajowej przysłuchuje się Michał Fedusio. Michale, co już powiedziała przewodnicząca? Ewa Malinowska-Gropińska przyznała, że w ciągu 12 lat, od kiedy rządzi Radą Miasta, tylko raz prezydent stolicy udzieliła osobiście informacji dotyczącej reprywatyzacji podczas sesji Rady Miasta. Podkreślała, że na bieżąco robili to w jej imieniu urzędnicy i jej zdaniem robili to kompetentnie. Pani prezydent raz była na takich sesjach dotyczących stricte pytań dotyczących reprywatyzacji. Ja przypominam, że to są też tematy, którymi Rada Miasta nie ma prawa się zajmować. Wtedy, kiedy urzędnicy nas informowali o procesie reprywatyzacji, nic nie wskazywało na to, że są jakieś poważne problemy. Przebiegu rozprawy nie obserwują już prawnicy ze strony Urzędu Miasta. Opuścili oni budynek Prokuratury Krajowej po tym, gdy komisja uznała, że nie reprezentują oni strony. W dzisiejszej rozprawie strony bowiem według komisji weryfikacyjnej wcale nie ma. Mówił Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Z mieszkańcami Kemerowa spotkał się Władimir Putin. W niedzielę w tamtejszym centrum handlowym wybuchł pożar. Większość spośród 64 śmiertelnych ofiar to dzieci. Niezależne rosyjskie media przypominają, że prezydent Rosji poleciał do Kemerowa niemal 2 doby po tragedii. Radio Echo Moskwy poinformowało o wielotysięcznym wiecu, który został zorganizowany w Kemerowie przez krewnych i znajomych ofiar. Demonstrujący Rosjanie twierdzą, że władze ukrywają prawdziwą liczbę osób, które straciły życie i domagają się ukarania urzędników odpowiedzialnych za wydanie kierownictwu Centrum Handlowego certyfikatów bezpieczeństwa. Przyjechałem z naszego cmentarza. Tam wykopana jest cała aleja grobów. Według moich wyliczeń co najmniej 150. Władimir Putin na spotkaniu z grupą demonstrujących zapewnił, że władze niczego nie ukrywają, a wszyscy skorumpowani urzędnicy, którzy przymknęli oko na stan instalacji przeciwpożarowej, poniosą odpowiedzialność. Wcześniej rosyjskie media niezależne i międzynarodowa organizacja Amnesty International podały, że funkcjonariusze prowadzący śledztwo zobowiązują wszystkie przesłuchane osoby, w tym rodziny ofiar, do zachowania tajemnicy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lekarze zgodzili się na przesłuchanie Tomasza J., podejrzanego o spowodowanie zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu. Rozbiórka budynku potrwa do 9 kwietnia. Inspektorzy nadzoru budowlanego uznali, że nie nadaje się on do remontu. W katastrofie kamienicy, do której doszło w niedzielę 4 marca, zginęło 5 osób. 21 zostało rannych. Śledczy potwierdzili, że wybuch w kamienicy mógł być spowodowany w sposób celowy, by zatrzeć ślady innego przestępstwa. Według mediów osobą, która najprawdopodobniej zamordowała kobietę i doprowadziła do zawalenia się kamienicy, jest Tomasz J. 15 marca prokuratura potwierdziła, że ma on w śledztwie status podejrzanego. Od dnia wybuchu mężczyzna jest w szpitalu. 2 tygodnie temu został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Po porażce 0-1 z Nigerią. Czas na rehabilitację. Najbliższa okazja już dziś wieczorem w towarzyskim meczu z Koreą Południową w Chorzowie. Reprezentacja Polski na Stadion Śląski, który przez 8 lat był modernizowany, wraca po 9 długich latach. Ostatni raz biało-czerwoni zagrali tu przeciwko Słowacji w przegranym meczu eliminacji Mistrzostw Świata w 2010 roku w RPA. Wówczas Polacy grali o pietruszkę, stracili szansę na awans, a to smutne spotkanie oglądała garstka 3000 kibiców. Dzisiaj słynny kocioł czarownic wypełni się do ostatniego miejsca. Spotkanie obejrzy ponad 50 tysięcy kibiców. Selekcjoner Adam Nawałka, który na Stadionie Śląskim grał nieraz jako piłkarz, spodziewa się gorącego przyjęcia. Zawsze była tutaj fantastyczna atmosfera, czuliśmy wsparcie kibiców i myślę, że nowo otwarty stadion również będzie tętnił życiem. Arkadiusz Milik, wychowanek Rozwoju Katowice, z sentymentem myśli o chorzowskim obiekcie. Miałem 10 lat, kiedy właśnie rozegraliśmy turniej czy mecz ligowy na Głównej Murawie. Bardzo się cieszę, że wracamy na ten stadion, bo czuję się tu jak w domu. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. Chorzów, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Lokalnie słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Najcieplej na Dolnym Śląsku 7 stopni, w centrum 5, nad Zatoką Gdańską 2. Trójka.

przy inflacji, przy wzroście cen nośników energii, ubezpieczeń. Wszystko to prawda, ale ktoś nieżyczliwy mógłby powiedzieć, że dzielicie nie swoje. Można było 3 lata temu taki projekt zgłosić, mając większość koalicyjną w Sejmie, po prostu taki projekt przegłosować, czyż nie? Nie, to tak mówi opozycja, panie redaktorze. Natomiast zupełnie inna sytuacja była i inna waloryzacja przez ostatnie lata jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w 2015 roku wprowadziliśmy jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów. Waloryzacja mieszana była przeprowadzana, czyli do pewnej kwoty była wyższa waloryzacja, że także dbaliśmy o emerytów i rencistów. Dzisiaj naprawdę jest tragiczna sytuacja. Połowa emerytów i rencistów dostaje niższe niż 1600 zł świadczenie. Mówienie, że 1000 zł emeryt dostaje, że to jest najniższa emerytura, to jest nieprawdą, bo 854 no tak, zł. Bo to jest świadczenie, przypomnijmy, brutto. To jest świadczenie brutto, natomiast ważne jest to, co jest dyspozycyjne, co jest dyspozycji, za co można kupić. Naturalnie ma pan rację, panie pośle, tyle, że ponoć nikt ci nie obieca tyle, ile polityk w opozycji, ale można rzeczywiście wszystko, na przykład w ogóle zlikwidować podatek dochodowy, zwłaszcza, że relatywnie nie jest to jakaś duża pozycja w budżecie, tyle, że trzeba wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Mamy taką wiedzę, o ile mniej wpłynie do budżetu z tytułu dochodowego, o ile mniej podatku zwanego składką zdrowotną. Panie redaktorze, kiedy podejmowaliśmy ustawę, uchwalaliśmy ustawę, bo Polskie Stronnictwo Ludowe też za tym głosowało, na temat 500+, też mieliśmy świadomość, ile będzie to kosztować. Uszczelnienie budżetu, dodatkowe środki, okazuje się, że można. Natomiast przy emerytach też obiecywano, PiS szczególnie obiecywał, że ja będzie rozumiem, 500 plus dla emerytów, słynne hasło 500 plus dla emerytów. Ja rozumiem, ale moje pytanie dotyczyło państwa projektu, tego odrzuconego. Nasz projekt będzie kosztował 20 miliardów złotych. Przy czym to nie oznacza, że musimy akurat w takiej formule to skokowej i szokowej robić w jednym roku. Można zastanowić się, jak rozłożyć to w czasie. Bo owszem, ja mam pełną świadomość, że to jest duże obciążenie do budżetu i trzeba będzie pewnego uszczuplenia środków. To jest bardzo duże obciążenie, zwłaszcza, że dość skromnie pan to by wyliczył, ponieważ oszacowano, że na samym podatku dochodowym budżet utraci 15 miliardów złotych. 15, no jeszcze dochodzi oraz nam podatek składka zdrowotna. Tak jest. Ubezpieczenie społeczne, czyli składka zdrowotna, to 13 miliardów. No jak nie liczyć, wychodzi 28 miliardów rocznie. Można zastanowić się, ale trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać, bo naprawdę można progi dojścia, można to w czasie, na rok, na dwa, na trzy, no są różne możliwości, ale musimy zacząć tutaj realnie zastanawiać się, dlatego że emeryci już swoje spłacili. Jeżeli ktoś pracował przez 40 czy 45 lat i płacił uczciwie wszystkie podatki, to teraz jeszcze ma 20% od tych głodowych emerytów, bo jeden z ministrów w czwartek w czasie debaty w Sejmie powiedział, że emeryci, minister tego rządu, że emeryci mają stawki głodowe. No to jak to jest? Stawki głodowe i dajemy 5 zł waloryzacji rocznej, w tym roku 24 najniższa waloryzacja. Pytam się, no jak to zmienia sytuację finansową emeryta, który dostaje 854 zł, na a musi 146 zł zapłacić podatku. Państwa pomysł zatem zakłada, reasumując, że emeryci renciści, bo rencistów to również dotyczy, dostawaliby na rękę świadczenie w wysokości kwoty brutto, czyli brutto. Świadczenie o nic nie byłoby umniejszone, prawda? Nie byłoby umniejszone, jeżeli minister wychodzi i mówi, że najniższa emerytura jest 1000 zł, to 1000 zł dostawałby świadczeniobiorca. Jasne. To by było 146 zł więcej, przy emeryturze 1015 zł 485 zł. Mhm. Przy emeryturze 1500 zł byłoby to o 300 zł więcej. Projekt przepadł, jak wiemy, w Sejmie. Stąd pomysł, jak rozumiem, by złożyć projekt obywatelski, by zbierać podpisy? Tak, będziemy zbierać podpisy, bo tutaj naprawdę sytuacja zaczyna być już dramatyczna. To nie jest zła, ale dramatyczna, jeżeli chodzi o emerytów, to głównie o tych, którzy posiadają najniższe świadczenia, bo fakt jest, że jest znaczna część emerytów, która ma wyższe świadczenia, ale to nie są aż jakoś dramatycznie wysokie. Pojedyncze przypadki mogą być, ale zastanówmy się nad tymi, którzy mają najniższe świadczenia. Emeryci są zdesperowani, dociera do nas szereg informacji, szereg maili, dostajemy telefonów, że emeryci tego nie odpuszczą, my też tego nie odpuścimy. Jeżeli nie w tej kadencji, to w następnej kadencji deklarujemy, że temat podejmujemy, obojętnie w jakiej koalicji, i to jest, tak jak Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, jeden z warunków wejścia naszego do jakiejkolwiek koalicji. Praca na rzecz seniorów, praca na rzecz zwolnienia z podatku dochodowego. Zakładając, że taka propozycja koalicyjna w ogóle się pojawi, prawda? A ja myślę, że tak, bo przy tym, co PiS w tej chwili robi, to długo nie porządzą. No tak, ale załóżmy, że ten projekt obywatelski zyska liczne poparcie obywateli. Jak sama nazwa wskazuje, trafi do Sejmu. No i co? Zostanie skierowany do komisji, tam zalegnie. Ma to sens? Chyba, że w wymiarze politycznym. Będzie to wyraz uszanowania obywatelskich inicjatyw. PiS zawsze mówił, że będzie szanować inicjatywy obywatelskie, że będzie się pochylać. No może i ma pan rację, bo szereg dlatego skierują do komisji. Dzisiaj zalega w Sejmie, chociaż PiS nie odrzucił tego w pierwszym czytaniu. Ale jak chociażby dodatki dla strażaków ochotników. Leży to już drugi rok w Sejmie. Nie było wniosku o odrzucenie. Natomiast PiS posuwa się dalej, bo w tym roku zabroniono nawet świętowania strażaków na placu Piłsudskiego ale w dniu 4 maja, więc to dla nas też było to takie już troszkę... zupełnie inny wątek. Natomiast wie pan, ale bądźmy sprawiedliwi, panie pośle, bo i tak jest postęp. Pamiętam czasy nie tak dawne, kiedy projekty obywatelskie były odrzucane od razu. Pamięta pan? Odrzucane głosami, były od głosami razu, koalicji a w tej PO-PSL. Chwili nową taktykę zastosowano. Troszkę tak, to żeby nie było szokowej takiej reakcji i społeczeństwo się nie buntowało, to odsyła się do zamrażarki sejmowej i tam leży do końca kadencji. To jest też nieuczciwe postępowanie. Będziemy temat chcieli przeprowadzić jak najszybciej i będziemy o tym społeczeństwo informować, bo jeżeli taka sytuacja w dalszym ciągu potrwa, to w przyszłym roku znacznie trudniej będzie przeżyć emerytom i rencistom. Dzisiaj czytamy, o ile droższe będą święta, o ile droższe jest masło, jaja i tak dalej. Ubezpieczenia, wiosna idzie, trzeba zapłacić, więc nie pozostawiliśmy tą grupę społeczną w najtrudniejszej sytuacji. Nigdy tak trudnej sytuacji finansowej, materialnej nie było, jeżeli chodzi o emerytów i rencistów. Możemy prześledzić z kolejnych lat wszystkie waloryzacje, siłę nabywczą, czyli porównać sobie, ile za najniższą emeryturę można kupić chleba, masła, mleka, paliwa i tak dalej. To wszystko jest istotne. Sprawa zdaniem PSL-u po prostu jest bardzo pilna. Panie pośle, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dobrze. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, PSL, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Emerytura bez podatku, czy tak, czy nie? 19 minut po południu. Od razu telefony, pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, no pan Kasprzak łże. Łże dlatego się, że moją żonę. Moja żona jest bliża na emeryturze i dostawała przez ostatnie 5 lat podwyżkę emerytury, to były grosze, 2 zł do 8 zł. W tym roku, gdy jest pierwszy raz, gdzie jest PiS, dostała 56 zł. A więc pan Kasprzak łże jak pies, że oni dawali wysokie podwyżki. Nie takich grubych słów proponowałbym, aby używać. Pozdrawiam pana, panie Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry państwu. Oczywiście gdzieś jakiś wewnętrzny głos mówi mi, że opodatkowanie emerytur jest paskudnym złodziejstwem. Mm-hmm. Natomiast z drugiej strony wiem, że rozdawnictwo takie sobie czy podwyższanie, czy nagle jakieś dramatyczne, skokowe podwyżki dla emerytów byłyby faktycznie dla gospodarki bardzo trudne. Mm-hmm. Ja sobie pozwalam dzwonić uporczywie do państwa i zawsze apelować, żebyśmy jako społeczeństwo przekonywali, że nie 500+, tylko ulga w ZUS, żeby likwidować szarą strefę. Mam ogromne doświadczenie z wieloma firmami budowlanymi, mm-hmm, i widzę, jak to wygląda. Mnóstwo ludzi, pomimo tego, że się uszczelnia ten system podatkowy, cały czas pracuje na czarno. Gdyby dać pracodawcom ulgę w ZUS, mm-hmm, zamiast 500+ do ręki, wszystko się nakręci, więcej będzie pieniędzy w budżecie i więcej będą ludzie mieli pieniędzy w domu. W tej chwili zatrudnieni nielegalnie biorą dziwne pożyczki w tych szybkich firmach pożyczkowych. To ich wykańcza. Dlaczego biorą w tych pożyczkowych? Bo są nielegalnie zatrudnieni, bo nie mają dochodów. Swoją drogą, panie Jerzy, bardzo dziękuję za ten głos, za ten telefon. Jakże często, mam wrażenie, słuchacze zgłaszają ciekawe pomysły, jak zarobić pieniądze, jak spowodować, by wpływy do budżetu urosły. A z kolei ta refleksja nie towarzyszy często moim gościom, politykom, którzy zastanawiają się przede wszystkim, jak pieniądze wydawać. Pan Andrzej napisał: system podatkowy trzeba koniecznie uprościć. Eliminacja płacenia podatku za emeryturę zdecydowanie by w tym pomogła. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Proszę pana, mi chodzi o to, ten gość opowiada głupoty, że teraz to obiecy. Ja na emeryturze tej kwotowej... Aha, waloryzacji. Straciłem i to dużo straciłem, bo mam trochę większą emeryturę, bo ciężko pracowałem. No tak, nie powiem bez tak podejrzewam, tego, że panu się bardziej procentowa. I teraz dopiero mi się dzisiaj... Opłaca. W tym roku wziąłem emeryturę tak, jak pisałem, bo w konstytucji jest napisane, że było tak samo, jeżeli dostałem tego, że emeryturę będę miał procentową, a nie kwotową. Rozumiem. A oni mnie ukradli, PSL ten, i tak samo ukradli moje dzieci, bo emeryturę im zabrali. W funduszu niech ten gość nie opowiada, proszę pana, głupoty. A to chcieli podatek, ja bym był za tym, żeby... I był zlikwidowany od emerytury. Emerytura bez podatku, właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy. 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową, tam sonda. Wyniki sondy przed godziną 13. Pan Piotr napisał: byłoby wspaniale, każdy zarabiający płaci już podatki, powtórne opodatkowanie to rozbój. Dodam pewnie w biały dzień. 7 trójek na początku 22. Pan Adam, panie Adamie, halo. Dzień dobry państwu, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Ja oczywiście jestem w pełni, popieram pomysł emerytur bez opodatkowania. Jak już to pan wspomniał w jakimś tutaj SMS-ie, jest to opodatkowanie pieniędzy, które sami sobie odkładamy przez całe życie naszej pracy. I nie jest to według mnie rozdawnictwo. Ja jestem przeciwny rozdawnictwu. To jest po prostu zapłata za całe życie uczciwej pracy. A efekt 28 miliardów, myślę, że na koniec nie byłby taki duży, bo te pieniądze, które by zostały u emerytów, wróciłyby z powrotem do systemu gospodarczego. Tak jak 500+ nakręciło tak samo, to byłby podobny efekt. W postaci pośrednich podatków zapewne. No tak, bo przecież ci ludzie tych 150 zaoszczędzonych złotych nie wsadzą do skarpety, tylko pójdą, kupią sobie dodatkową porcję jedzenia, że mogli to zjeść. Te pieniądze wrócą natychmiast do systemu, także to nie byłby taki katastrofalny wpływ na tę gospodarkę, jak być może to sugeruje liczba 28 Jasne. Miliardów. Pan Piotr napisał: brać podatek od emerytów to nikczemność. Emerytury są śmiesznie niskie. Człowiek na emeryturę składa całe życie, płacąc podatki, a tutaj państwo okrada. Nie bójmy się użyć tego słowa, zastrzega słuchacz. Okrada emerytów. Po prostu PiS, zdaniem słuchacza, doszedł do wniosku, że emeryci to grupa społeczna, której poparcie jest mało ważne i można ją wydoić. Pani Zofio, witam. Halo? A może pani Maria najpierw? Pani Mario, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Maria. Proszę państwa, ja bym chciała powiedzieć taką sprawę. Jeden raz, pamiętam, były podniesione emerytury nie procentowo, tylko stawkowo. Kwotowo, tak. Kwotowo. I proszę pana, czy nie lepiej by było to tak, że ci najniżsi by dostali więcej, a ci, co dostają większą emeryturę, dostaliby mniej? I to nie jest sprawiedliwe, że to jest procentowo. Mhm. Ponieważ ci, co otrzymują dużą emeryturę, podwyżkę dostają jeszcze większą. I ta przepaść między tymi małymi a tymi dużymi emeryturami coraz większa jest. No tak, ale ta różnica w tych emeryturach z czegoś jednakowoż wynika. Pan Darek napisał, rozumiem, że podatek jest formą kary za pracę, która przecież jest przyjemnością, ale za co na Boga karać biednych emerytów, skoro nie pracują? 7 trójek na początku 22. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. W tym momencie emerytura miałaby już nie wymiar dochodu wypłacanego, ale wymiar jakiegoś świadczenia socjalnego, należnego z tytułu osiągnięcia wieku. Należałoby to tak potraktować. Zgadzam się, że niektóre wynagrodzenia wypłacone z tytułu emerytur są rzeczywiście upokarzające i one nijak mają się do trudu, jaki ten człowiek włożył w czasie pracy. Stąd prawdopodobnie taki pomysł, że skoro są to tak nieznaczne pieniądze, no to może zwiększmy tą pulę. No, 500 plus było programem dość nośnym i lotnym i on do dzisiaj jak gdyby pewną wagę tej nośności ma. No i sądzę, że właśnie PSL, chcąc iść taką drogą, próbuje uzyskać tenże podobny efekt. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przecież rząd, chyba takie plany nawet też były, wypłacał w zależności od wysokości świadczenia jakieś stałe dopłaty. Mamy jeszcze furtkę w postaci kwot wolnych, więc nie jest tak, że ten emeryt całość swojego wynagrodzenia ma objęte podatkiem. Pan Robert piszący komentuje, rozdawnictwo polityków, aby zdobyć, a potem utrzymać się przy władzy, nie zna granic. A gdyby postawić pytanie tak, obywatele, czy zgadzacie się na dodatkowe obciążenie po to, żeby inni mieli lepiej? Coś w tym jest, bo mogłem dzisiaj zadać pytanie, emerytura bez podatku, ale dla wszystkich wyższy VAT na przykład. 7 trójek na początku 22. Pan Wiesław, panie Wiesławie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Tak trochę z zażenowaniem słuchałem tego, że panowie z PSL próbują się tacy dobrze zrobić. A przypomnijmy, kto nam zafundował tak wysokie ceny gazu, chyba najwyższe w Europie, tak? To chyba za rządów PSL-u było. Za to płacą emeryci też przede wszystkim. I ja uważam, że powinno się za to polityków ukarać, odebrać im dotacje i przeznaczyć to na przykład emerytom i rencistom, tak? Kolejna kwestia to uważam, że panowie posłowie powinni dostać taką uśrednioną emeryturę i kwotę wolną od podatku, tak jak mają zwykli obywatele. Wtedy zaczną dostrzegać problemy i aspiracje ludzi z tego niższego szczebla, ludzi, którzy mają niższe dochody. Być może zaczęliby wtedy tworzyć mądre prawo, tak? I oczywiście pozbawić ich przywilejów w postaci darmowych przejazdów. Niech zaczną mieć te same problemy, co zwykli obywatele. I wtedy zacznie się tworzenie mądrego prawa. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Pozdrawiam, pan Marcin komentuje. Podatek powinien być pobierany za pracę, a nie za emeryturę czy rentę, które jest przecież podziękowaniem, nagrodą za pracę w życiu. Za te osoby pracują niezależnie od tego, czy są osobami młodymi, czy na emeryturze, powinni płacić jednakowe podatki. Dzisiaj młodzi, na przykład 40-letni emeryci mundurowi, czy byli górnicy, biorą od państwa niezłą kasę, są uprzywilejowani dalej pracując. Poza tym składki na ZUS i KRUS powinny być jednakowe, konkluduje słuchacz. Pan Wojciech, panie Wojciechu? Panie Wojciechu, słyszymy się? Pan Krzysztof. Tak, tak, panie Krzysztofie, witam. A, halo? Witam. Dzień dobry. Tak się przysłuchuję i trochę mnie to bawi, te pomysły właśnie polityków, bo tak dacie się takiemu politykowi własną firmę, żeby nią zarządzał i zobaczylibyśmy, jakby ją szybko do bankructwa doprowadził. Natomiast druga sprawa to jest taka, że troszkę za wcześnie te fajerwerki odpala PiS, bo wybory samorządowe znowuż im wyjdzie wysokie poparcie, być może, bo to obietnice takie, no, jakieś tam poparcie zdobędą, no ale później zabraknie im na parlamentarne, się nie dostaną do tego Sejmu, także niech trochę kalkulują. Czyli inaczej. Pana zdaniem powinni by wstrzymać się nieco, więcej cierpliwości, tak, jasne. No bo to jest tylko pod publikę działanie, pan... no czyli nie chyba nie pod te wybory. Pan Wojciech, panie Wojciechu, jeszcze pan, witam pana, panie dzień Kubo, dobry. Witam wszystkich słuchaczy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem młodą osobą, dopiero zacząłem pracę, ale wiem, że już emerytury nie dostanę. Trzy szybkie konkrety. Emerytury powinny być dobrowolne. Jak ktoś chce, niech sobie odkłada tam państwowo, a jak nie, to do skarpety. Druga sprawa, podatek jest niepotrzebny. No i trzecia sprawa, żeby politykom też obniżyć te pensje, bo po prostu to, co oni zarabiają, to naprawdę jest jakaś jest totalna żenada. To wszystko, także dziękuję bardzo. Emerytura bez podatku. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Tadeusz Staniewski, Partia Emerytów i Rencistów. Bardzo dawno podnosimy ten temat, bo to jest po raz drugi opodatkowanie, już raz opodatkowanych, że tak powiem, składek. Absolutnie uważamy, że emerytura powinna być nieopodatkowana. Z jednej strony tak, mówi się, że powiedzmy emerytury zwiększa się tam o ileś złotych rocznie, dając rewaloryzację, ale już w drugim zdaniu nie mówi się, że od tej kwoty pobiera się także podatki i w związku z tym ta kwota jest dużo mniejsza w rzeczywistości w kieszeni emeryta. Ostro na temat pan Wojciech. Dzień dobry, jestem za tym, aby emerytury nie były opodatkowane, jednak z drugiej strony co mnie obchodzi, że ktoś ma emeryturę poniżej 1000 zł? Czy ktoś kazał mu pracować na czarno? 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan poseł Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Platforma Obywatelska, jak wiem, ma pomysł również na emerytury. Pomysł zakłada zwolnienie z podatku PIT, ale nie dla wszystkich emerytów. Kto będzie zwolniony? No właśnie, będą zwolnieni wszyscy. Natomiast nasz projekt przede wszystkim miał na celu zachęcenie tych aktywnych emerytów, którzy jeszcze chcą zarabiać na emeryturze. Co to oznacza? Brak opodatkowania emerytury oznacza również, że zarobek, który będzie wypracowany przez emeryta, no, byłby objęty kwotą wolną do 8000 złotych, co by spowodowało dodatkowy dochód w skali roku nawet o 1220 zł. Ale my generalnie wspieramy tę inicjatywę emerytury bez opodatkowania. Uważamy, że emeryci, jak mało kto, przez całe swoje życie płacili podatki, pracowali na swoje emerytury. W związku z tym ta możliwość nieopodatkowania ich świadczeń emerytalnym służyłaby poprawie. Rozumiem. Panie pośle, bo chciałbym zrozumieć, a boję się, że nie wszystko ogarnę. Czyli tak, podług państwa pomysłu emerytura, renta byłaby normalnie opodatkowana, ale w przypadku, gdyby ktoś chciałby dorabiać na emeryturze, miał dodatkowe przychody, to te przychody nie będą do kwoty na poziomie 8000 zł opodatkowane. Tak to wygląda? Nie. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym objęłoby wszystkie świadczenia emerytalne. Aha. W pierwszym podejściu planowaliśmy tak zwane, to jest trudne słowo, unettowienie emerytur, a następnie docelowo zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT. Przeczytałem, że przyjęcie państwa pomysłu kosztować będzie około 1 000 000 000 zł rocznie. Relatywnie nieduże pieniądze. Tak to może wyglądać? Musimy mieć pewną świadomość, w którym miejscu jesteśmy. Po pierwsze, w Polsce brakuje rąk do pracy i chcemy Polaków zachęcać, żeby mimo tego, że zdecydowali się na przejście na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października, żeby jednak podejmowali te aktywności zawodowe. Żeby podejmować takie aktywności, no musi się to po prostu opłacać. Jeżeli opodatkowana jest emerytura i opodatkowane jest wynagrodzenie, no to efektywne opodatkowanie tych dwóch świadczeń powoduje, że po pierwsze pracownik nie korzysta z kwoty wolnej do 8000, no po drugie bardzo często wchodzi w drugą skalę, w drugą skalę podatkową. Musimy mieć pełną świadomość, że przeciętna emerytura dla kobiet z decyzji po 1 października 2017 roku jest to 1600 zł. No, świadczenie emerytalne w wysokości 1600 zł to jest znacznie poniżej wynagrodzenia minimalnego, co oznacza, że duża część pań, które zdecydowały się skorzystać z obniżonego wieku, nie miała tej świadomości, pełnej świadomości, no, że tak naprawdę przy obecnej szalejącej drożyźnie że nie będzie to, można tak, sobie że będzie to, na aktywne, że będzie to skutkowało bardzo życie, niskimi też, świadczeniami. Ta praca jest koniecznością. Panie pośle, kiedy emerytura nie jest opodatkowana, może korzystać emeryt pracujący z kwoty wolnej do 8 tysięcy. Jak powiedziałem, to jest przy nawet takim małym dochodzie 550 zł miesięcznie, załóżmy, że ktoś pracuje na taką część etatu, to jest dodatkowy dochód. Panie pośle, słyszę pana z ogromnym pogłosem. Czy pan rozmawia ze mną przez zestaw głośnomówiący? Tak to wygląda? Nie, ale mogę wyjść, żeby sprawdzić. A, bo pogłos może pomieszczenia. Panie pośle, kiedy Platforma przejmie władzę, wrócimy do wieku emerytalnego na poziomie 67 lat? Myślę, że również wybory 2015 roku były w tej sprawie jakąś formą referendum. Mhm. My mamy świadomość tego, że trzeba pracować dłużej, bo pamiętajmy, że każdy dodatkowy rok wypracowany to jest emerytura w przypadku kobiet większa nawet o 10%. Mamy świadomość tego, że polskie społeczeństwo się starzeje, że jesteśmy zdrowsi, że żyjemy dłużej. Mhm. I dłuższa aktywność zawodowa jest pewnym wymogiem. Dlatego też nasze propozycje tak naprawdę dotyczą dwóch projektów ustaw. Z jednej strony jest to emerytura bez PIT-u, czyli zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń emerytalnych. Tak po to również, żeby praca się bardziej opłacała, była mniej opodatkowana. Mhm. Z drugiej strony proponujemy takie rozwiązanie, które dotyczy tego, iż osoby, które osiągają wiek emerytalny w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65, a nie przechodzą na emeryturę, mimo że do tego mają prawo w związku z osiągniętym wiekiem, w takim momencie państwo przejmuje odpowiedzialność za płacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Co to oznacza? To oznacza, ja że... tylko zastanawiam się, jakim cudem państwo wyliczyli, że ten pomysł będzie kosztował jedynie 1 miliard złotych. Tak, ale my w pierwszym podejściu, bo jakby tutaj, żebyście państwo zrozumieli, że nasz projekt nieco się różni od projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasz projekt zakładał unettowienie emerytur, a w drugim podejściu unettowienie emerytur i zwolnienie ich z podatku PIT, to nie oznacza równocześnie, że te dochody z emerytury się z punktu widzenia osób niepracujących znacznie powiększają. Raczej to stanowiło przede wszystkim zachętę i odpowiedź na sytuację taką, mhm, iż w rynku pracy po 1 października zniknęło około 400 tysięcy osób. Projekt PSL-owski idzie dalej i on zakłada znacznie większe koszty dla budżetu państwa, mhm, bo jest to tak naprawdę zwolnienie z podatku PIT, a mianowicie kwota brutto, tak powiem, staje się kwotą netto. U nas po prostu kwota netto się nie zmienia, a te koszty, które wyliczyliśmy na 1 miliard złotych, to są koszty związane z tym, że nie będą uzyskiwane dochody dla budżetu państwa w związku z kwotą wolną, którą zostaną objęci wszyscy emeryci chcący pracować. Ale jednocześnie nasz projekt zakłada wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do 250 zł. W tej chwili jest to nieco powyżej 200, ale również w związku ze zwolnieniem emerytur z podatku PIT proponujemy, żeby nie były stratne organizacje pozarządowe, wzrost odpisu z 1% do 1,5% dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Pan poseł Michał Szczerba, Platforma, jest naszym gościem. 21 minut pozostało do 13. Pan Miki komentuje: zawsze będę za obniżeniem lub likwidacją podatków, natomiast za takimi działaniami musi podążyć radykalne obniżenie wydatków państwa. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w naszym kraju tylko 16 milionów osób pracuje na siebie oraz dodatkowo na pozostałe 22 miliony. 7 trójek na początku, 22 pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym tylko uświadomić słuchaczom, że jest taka grupa społeczna w Polsce, która otrzymuje 860 zł emerytury. Mam tutaj na myśli rolników, którzy przez 45 lat produkowali żywność, zgadza się. Pewnie teraz część społeczeństwa powie, że płacili niższe składki, ale umówmy się, oni nie ustalali wysokości tych składek. Pan Stefan, panie Stefanie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja przepracowałem 43 lata i widzę celowość, mimo że taką mam średnią tą emeryturę. Ja widzę celowość płacenia podatku, dlatego że za podatki trzeba utrzymywać lekarza, pielęgniarkę, policjanta i światło, które mi się pali na ulicy, żebym sobie zębów nie powybijał. Proszę pana, ale ja nie mogę się zgodzić z jedną sprawą, że od głodowej, proszę pana, emerytury, renty czy jakiejś pensji pobierany jest podatek, gdzie widzę celowość tego podatku, ale proszę pana, od premii, diet dla radnych i PiS-u, czyli jako dochodu, proszę pana, nie jest pobierany podatek i robi się idiotów z ludzi, proszę pana, to niech nam nie dają tych głodowych, proszę pana, rent i emerytów, tylko niech nam dadzą diety i będziemy mieli święty spokój. Panie Stefanie... A na zakończeniu panu powiem, że nie jest takie mądre przysłowie, że nie jest winą osła, że go znów wybrali na posła. Tak? Panie Stefanie, by nie pierwszy to głos dotyczący pewnej sprawiedliwości, przejrzystości, ale również sprawiedliwości podatkowej. Ktoś napisał, emerytury są opodatkowane dlatego, że składki emerytalne pomniejszały podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Nie zmienia to faktu, że podatek dochodowy jest najgorszym złem, jaki może spotkać gospodarkę. Żeby poznać jego prawdziwą istotę, wystarczy inaczej zapisać go w ustawie. Na przykład, kto osiąga dochód, podlega karze grzywny w wysokości 18% od tego dochodu. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Proszę państwa, uważam, że bezwzględnie od dzisiaj, od wczoraj powinni być opodatkowani politycy. Po drugie, to znaczy posłowie, senatorowie i politycy niższego szczebla. Po drugie, panie redaktorze, bardzo pana szanuję, ale dziwię się, że pan tak dużo czasu przeznacza dla posła, który rzuca dokumentami z trybuny sejmowej. I po trzecie, bardzo bym pana prosił, jeszcze raz powiem, bardzo pana szanuję, w ramach uczciwości zawodowej, ile pan redaktor zarabia w Trójce. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam pana. Pan Mirek napisał kolejny pomysł na psucie państwa. Wszyscy powinniśmy płacić podatki. Jeśli emerytury są za niskie, należy podnieść ich wartość, a nie tworzyć kolejne dziury w systemie podatkowym. Pani Justyno, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kochany panie Kubo. Nie miałam wcześniej okazji, gratuluję nagrody. A jeszcze nie miałam tego powiedzieć, ale ten pan, co wcześniej pyta, ile pan zarabia, to ja uważam, że ci, którzy są dobrzy w danym zawodzie czy dziedzinie, niech zarabiają dużo, a figuranci mniej. To jest moje zdanie. A ja do zeszłego miesiąca miałam na rękę 761 zł i 45 groszy. Teraz nagle z nieba skądś mi się w marcu wzięła setka. Także o mało szału nie dostałam z radości. I gdyby nie moja córka, gdyby nie moi przyjaciele, to przy moich wszystkich schorzeniach, nie mówiąc o marzeniu o sanatorium, gdzie muszę na przykład jechać, gdyby oni mi nie pomagali, to po prostu nie wyobrażam sobie życia. Także ja nie mówię, że należy wszystkim od razu ten, ale na przykład proszę, przy tych cenach, przy tym wszystkim, co to jest 850 zł, proszę mi powiedzieć. To jest masakra. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, pan Roman. Jeszcze panie Romanie, witamy pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Takie jeszcze dodatkowe pytanie a propos właśnie emerytur. Nie wiem, czy jestem w błędzie, może pan mnie redaktor wyprowadzi. Chodzi o to, że jeżeli dostajemy emeryturę, znaczy ci, co dostają emeryturę, jeszcze się nie zaliczam do nich, ale niedługo się zbliża, jeszcze ma 13 lat nie zostało, ale już powoli. W każdym razie pytanie. Jeżeli załóżmy, mamy przekazaną emeryturę na konto i jeszcze dodatkowo jest to konto obciążone podatkiem Belki, nie wiem, czy o tym ktoś to może powiedzieć, nie? Ale prawdopodobnie jest tak, bo jak z pewnego rodzaju są przelewane, w większości już teraz są. To jeszcze jest dodatek podatku. Ja mam trzy podatki. Podatek, który zapłaciliśmy od wynagrodzeń, podatek emerytury i podatek na końcu jeszcze taki właśnie słynny podwyk belki. Oczywiście rozumiem, że państwo musi łupić, nie? Tak ładne słowo, może być czy brzydkie słowo. W każdym razie coś jest na rzeczy, nie? Po prostu, no tak jest, nie? Ale nie wiem, czy się mylę, ale jeszcze ten jeszcze podatek, no nie może skromny, ale od wynagrodzeń jeszcze dodatkowej tej skromnej emerytury, czy w ogóle emerytury jeszcze bank pobiera po prostu ten podatek, jak zwany podatek belki. To jest jeszcze ciekawe. Pan Jan, panie Janie, witamy pana. Halo? Tak, jestem pana. Dzień dobry. Chodzi mi o wyjaśnienie tej sprawy, że ja byłem zawodowcem, to tak zwane, jako z rolnictwa płaciłem 22 lata i 20 lat z ZUS-u. Więc za te 40 lat w sumie przeliczeniowo wyszło 50 lat. I dostaję tylko 1000 zł na czysto emerytury. No to gdzie tu jest logika tyle lat płacić, a mówią, że 100 zł 10% powinien dostać, jako pracowałem więcej ponad 40 lat. Za kwadrans ja 13. Panie Janie, pozdrawiam, dziękuję. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Wychodzą z założenia, że emerytura jest częścią zarobków naszych odłożonych w czasie, można by było powiedzieć, że te zarobki już wcześniej były opodatkowane. W związku z tym opodatkowanie ich po raz wtóry no nie ma większego logicznego sensu. Z drugiej strony można by było powiedzieć, że cały system, który jest zorganizowany po to, aby obłożyć nasze emerytury podatkami, jest kosztowny i jest niepotrzebnym mnożeniem kosztów. Z trzeciej strony, jeśli taka istnieje, można by było powiedzieć, że kłóci się to z jakąś elementarną sprawiedliwością, ponieważ ludzie, którzy podlegają opodatkowaniu dochodów tych emerytur, już gdy są na emeryturze, czują taki stan wielkiej niesprawiedliwości, bo z jednej strony płaci im się pieniądze, które im się należą, czyli państwo wypłaca im te pieniądze, które już odłożyli kiedyś na emerytury, no ale również obciąża ich podatkami, a więc emeryci dostają po prostu mniej pieniędzy. 7 trójek na początku 22. Pan Mirosław pyta, gdzie był PSL, jak rządził przez 8 lat. Pani Danuto, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Za 3 lata emerytura mnie czeka, nawet niecałe, ale chciałam powiedzieć coś takiego. Godna praca, godna płaca i godne emerytury. Jeżeli godna płaca wynosi 200, co wynosi na rękę 1500 zł, to nie jest godna płaca, tak? Także z takiej płacy nie będzie godnej emerytury. I nie wiadomo, ile lat by się pracowało i tak się nic nie osiągnie. Także tu coś nie jest, w systemie jest dobre. Bo czy z podatkiem, czy bez, jeżeli jest dobra emerytura, to po prostu człowiek przeżyje. A tak, no to jeżeli jest zła emerytura, mała emerytura, chociaż może pracować nie wiem ile, to ten podatek i tak nie jest aż taką dużą kwotą, żeby coś uszczuplało tą emeryturę. Pani Ewa napisała, idąc za ciosem, trzeba konsekwentnie postulować zniesienie opodatkowania wszystkich świadczeń społecznych. Jaki byłby tego koszt? W Polsce potrzeba rzetelnej dyskusji o całym systemie emerytalnym, a nie populistycznych haseł. Nie zapominajmy, że system opiera się na tak zwanej solidarności pokoleń. Krótko pan Julian. Witam pana. Halo? Witam serdecznie. No bardzo witam. Króciutko, aczkolwiek chciałbym troszeczkę inaczej spojrzeć na cały ten problem. Otóż emerytura powinna być dobrem, które dla starszych osób stanowi pewnego rodzaju wynagrodzenie za to, co robili przez całe życie, bez względu na to, jak pracowali, czy fizycznie, czy jako nauczyciele i tak dalej. I teraz, dlaczego autokary zagranicznych emerytur, osób korzystających z emerytur przyjeżdżają jako wycieczki, mają dostęp do wszystkiego, na wszystko ich stać, a naszych emerytur, niestety, obserwując starsze osoby, często widzimy, jak naprawdę zastanawiają się nad każdym groszem, który muszą wydać. Nie jest to dla nich radością przejście w stan emerytury, dzięki któremu mogliby w końcu realizować swoje marzenia i pragnienia. Tak nie jest. Jest strach i obawa przed tym, co z nami będzie, bo trzeba pamiętać o tym, że w wielu gospodarstwach domowych emerytura również stanowi pewnego rodzaju źródło dochodu i to bardzo ważne źródło dochodu. Więc o to, czy to ma być opodatkowane, czy nie ma być opodatkowane. Jeśli będzie, bo zapewne będzie opodatkowane, bo z tego Salomon nie naleje, w naszym państwie, jeżeli zdejmiemy jakiś podatek, to nie to do puenty, panie Julianie? Do puenty. Jeżeli te podatki będą, to niech one służą starszym osobom. I tu postawimy kropkę. Pozdrawiam, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? O, witam, panie Kubo. Króciutko proszę, witam pana. Króciutko, tak. Mówiliśmy o tym, żeby państwo mogło czymś gdzieś zaoszczędzić, prawda? Takie są różne propozycje tego typu. Ja uważam, że jestem oczywiście za zniesieniem podatków, ale tylko od emerytur, powiedzmy do jakiejś tam kwoty, do 2000 powiedzmy załóżmy, strzelam w tej chwili. Natomiast uważam, że należy znieść wszelkiego rodzaju ulgi, które są później odliczane od dochodu, od podatku i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest olbrzymia kwota. Pan... z tego, co się orientuje. I jeżeli byśmy to znieśli, to przecież wtedy jak najbardziej zaoszczędzimy spore pieniądze, tym bardziej, że i ZUS będzie miał mniej ludzi potrzebowo do zatrudnienia, do obliczania tych wszystkich PIT-ów i Urząd Skarbowy również. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Michał pyta, gdzie byli posłowie, kiedy panu Michałowi zabierali połowę składek z otwartych funduszy emerytalnych. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Nie można mylić emerytury z podatkami, po pierwsze, ponieważ podatki służą na utrzymanie i funkcjonowanie instytucji państwa, różnego rodzaju instytucji oraz finansowanie realizowanych przez państwo inwestycji publicznych i utrzymanie sfery publicznej całej, muzeów, parków narodowych, parków dostępnych publicznie, zabytków różnego rodzaju, budowa dróg, ochrona zdrowia, edukacja. I można powiedzieć, że człowiek całe życie korzysta z tej sfery publicznej, od narodzonego dziecka począwszy, a nawet jeszcze wcześniej, ponieważ korzysta się z publicznej ochrony zdrowia, czyli podatki służą na utrzymanie państwa i realizowanych przez państwo instytucji publicznych. I teraz powstaje pytanie, czy chcemy, żeby państwo finansowało te inwestycje publiczne, czy chcemy, żeby one całkowicie stały się prywatne. To jest wielka dyskusja, która się toczy, ale jak wynika z doświadczeń skandynawskich, jednak ta sfera publiczna jest bardzo potrzebna. Jeżeli ona jest zaniedbywana, to odbija się to negatywnie na funkcjonowaniu całego społeczeństwa i gospodarki i nie sprzyja to innowacyjności. Ponownie pan poseł Mieczysław Kasprzak, PSL. Witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze i raz. I pan poseł Michał Szczerba, Platforma. Witamy również. Witam serdecznie, dzień dobry. Oto wyniki naszej sondy. Emerytura bez podatku, 91% internautów trójkowych na tak, 9% na nie. Emerytura bez podatku rusza. Zatem pan poseł Mieczysław Kasprzak, akcja zbierania podpisów pod projektem obywatelskim. Ile podpisów chcą państwo zebrać? Ile podpisów zrobi wrażenie? No wiadomo, że minimum wymagane to 100 tysięcy. Tak. Ale tu będą miliony. Tu będą miliony podpisów. Ja w tej chwili nie chcę przesądzać, bo cała dyskusja i ten wynik sądy pokazuje, jak poważna to jest sprawa. Wiele ciekawych propozycji pojawiło się. To prawda, ale trzeba pamiętać, panie pośle, że jak się Polaka zapyta, czy by chciałby nie płacić podatków, to oczywiście powie, że tak. W przeciwieństwie do Szwajcara. Tylko trzeba popatrzeć na dramatyczną sytuację wielu emerytów i rencistów. 400 tysięcy emerytów ma świadczenie na poziomie 527 zł. To jest ogromne uproszczenie, szanowni państwo, to jest ogromne uproszczenie, bo my najpierw zbieramy podatki, jak ktoś powiedział, zmuszamy do płacenia kary za to, że przez 45 lat ktoś pracował, a później rozdajemy te pieniądze w formie niby leków darmowych, bo za darmo nic nie ma. Mhm. Tych leków nie ma, bo nawet zapytać przeciętnego emeryta, czy starcza mu na leki, powie, że wszystkich nie wykupuje, a to, co państwo dzisiaj oferuje, to jest mało. Pomoc tyle, że sam pan często musi w tych sytuacjach sam pan przyznał, panie pośle, wspierać cały system rozliczenia, zatrudnieni urzędnicy, to by było ogromne uproszczenie. Z drugiej strony i pewne zapewne oszczędności. Zaraz na drugi dzień wydają w sklepie, bo przecież oni tego nie odłożą, bo mają naturalne potrzeby. Choć sam pan możemy dyskutować sam pan... nad tym, jaka będzie formuła, jak my do tego dojdziemy, ale to jest potrzebne. Do tego należy jak najszybciej dążyć. Choć sam pan przyznał, że cały pomysł tani nie jest. Wspólnie wyliczyliśmy, że to 28 miliardów złotych, choć bronił pan pomysłu, mówiąc, że można byłoby dochodzenie do całkowitego zwolnienia rozłożyć na lata. Tak jest. Dajmy szansę, oczywiście. Panie pośle. Bo też te głosy nie damy pojawiały szans. Się, ale to musi być system powszechny, tak jak, bo dotyczy wszystkich obywateli. To nie jest dla poszczególnej grupy. Jasne. Chociaż też tak jak pojawiało się, panie redaktorze, że w najtrudniejszej sytuacji są kobiety i rolnicy, bo tam głównie to jest panie emerytura pośle, na jest z nami pan poseł czyli... również Michał Szczerba. Przepraszam, że przerywam, ale chcę dać szansę panu posłowi. Panie pośle, a propos obietnic, bo słuchacze zwracali uwagę, że teraz taki festiwal obserwujemy pomysłów na wydatkowanie. Platforma planuje, czy to pomysł aktualny, rozszerzenie programu 500+, również na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego? Wydaje się, że to jest rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe. Nie może być tak, że kobiety samotnie wychowujące swoje dzieci są pozbawione możliwości skorzystania z tego dofinansowania do wychowania dziecka, a rodziny o wiele bardziej zamożne, tylko dlatego, że mają na przykład dwoje czy troje dzieci, te 500 zł miesięcznie otrzymują. No, ze sprawiedliwością to nie ma wiele rzeczywiście jest nęcący, tyle tylko, że to jest 19 miliardów złotych rocznie. To koszt rozszerzenia tego programu. Dużo, prawda? To jest dużo, ale ja rozumiem, że skoro zgodziliśmy się na to, że ten program jest uruchomiany, no to to powinien być uruchomiony w pełni, nie powinien dyskryminować kobiet samotnie wychowujących swoje dzieci. Rozumiem, że pani posłanka Mazurek sugerowała na konferencji prasowej, kiedy ten projekt ruszał, że warto, żeby kobieta sobie znalazła partnera czy męża, natomiast no jest to w moim zdaniem trochę nieprzyzwoita sugestia. Natomiast rozmawiajmy rzeczywiście o rynku pracy, bo zobaczcie państwo, że my rzeczywiście zaproponowaliśmy tymi dwoma projektami poselskimi pewne działanie ewolucyjne. Docelowo chcielibyśmy, żeby weszło w życie to rozwiązanie, które zostało zaprojektowane w projekcie PSL-u, czyli zwolnienie wszystkich emerytur z podatku PIT, ale w pierwszej odsłonie Platforma Obywatelska zaproponowała unettowienie i zwolnienie emerytur z PIT, co by spowodowało to, że ta grupa emerytów, która chce dorabiać, ma siły, ma możliwości, środki, które otrzymuje w ramach świadczenia emerytalnego są niewystarczające, byłaby beneficjentem tak zwanej kwoty wolnej od podatku. To jest koszt naprawdę miliarda złotych. Natomiast w czym jest problem? Problem jest krótko, panie pośle, że Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło te dwa projekty w pierwszym czytaniu. Co oznacza odrzucenie? To oznacza zatrzymanie dyskusji. Więc naszą wspólną intencją pana posła Kasprzaka i moją powinno być dzisiaj, że my tej dyskusji nie pozwolimy zatrzymać. Ale może być tak, że myślę, że wszyscy, ktoś swoim wszyscy głosowaniem, słuchacze, swoją próbuje wszyscy słuchacze, myślę, że dyskusję o dochodach polskich emerytur, które są skandalicznie niskie. Myślę, że wszyscy słuchacze, nie, bo już kończy nam się audycja, panie pośle, myślę, że wszyscy słuchacze przyklasną, oby tylko ta idea, ta chęć obniżania podatków towarzyszyła również państwu w momencie, kiedy przejmą państwo władzę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan poseł Mieczysław Kasprzak. Ustajemy w dyskusji i w dążeniu do celu. I pan poseł Michał Szczerba. Dziękuję za spotkanie. Miłego dnia panu życzę. Spotkamy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy